billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 41. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Rabbil Alemin inayet ederse 41 ve 42. ayeti kerimeler bağlamında inşallah bir sohbet icra etmeye çalışacağız. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden inşallah rahmen 41 ve 42 de dahil olmak üzere mealen tilavet edeceğim. Sonra da üzerinde durulması önemli olan, durulması icap eden hususları da inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 41 ve sonrasındaki 42. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Ben bu ayeti yüksek müsaadelerinizle tekrar etmek istiyorum. Belki dikkatlerden kaçmıştır, belki benim dilim sürçmüştür. Ama her ayet önemlidir. Ama bu ayeti kerime yine ben inşallah okumak istiyorum. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. 42. ayet-i kerimede ise küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. 41. ayet-i kerimeyi özellikle sohbetimizin de merkezinde yer alacağından ötürü iki defa okudum kıymetli kardeşlerim. Bu birçoğunuzun daha önce okuduğu, daha önce dinlediği, şahit olduğu ayetti biliyorsunuz. Yani her mefhum itibariyle paylaşıyorum. Her ümmetten bir şahit getireceğiz. Ama seni de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i muhatap alarak seni de bütün ümmetlere şahit kılacağız. İşte o zaman onların hali nice olur, nasılca olur, orası nokta nokta. Yani ayeti kerime aslında durumun vahametinden ve durumun nasıllığından bahsediyor. Neyi kastediyoruz? Mefhum itibariyle yine hem mealini verdik ama bu ayeti kerimeden azık niteliğinde olanı paylaşacağım ama mefhum bağlamında ne anlamak icap ediyor? Allah Subhanahu ve Teala aslında bir tabiri caiz ise tablo resmediyor. Kıyamet sahnesinde ümmetten, her ümmetten bir şahit gelecek ama bütün ümmetlerin üzerinde ve biz de bunun içerisinde olmak üzere Allah'ın Resulü şahit olacak. Peki Allah'ın Resulü neye şahitlik yapacak? Ayet-i Kerime'nin yani siyah ve sibak ilişkisinden bunu anlıyoruz. Sonrasındaki ayet-i kerimeye dikkat ettiniz değil mi dostlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiklerinden yüz çevirenler keşke yerin dibine batsaydık diyecekler diyor. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şahit makamında vallahi ürpertici bir ayet-i kerime ve bizler onun ümmeti olarak risaleti tebliğ eden bir peygamberin şahitliğinde doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Alemleri Rabbi olan Allah'a hesap vereceğiz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok ağır. Bu benim ifadem değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeye ağladı. Allah Resulüne çok birçok ayeti kerime inzal oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok vahye şahit oldu. Tanıklık etti. Ona indi. O tebliğ etti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimede farklı bir peygamberdi. Yani farklı bir halet-i ruhiyeye büründü. Onu birazdan inşallah sizlerle paylaşacağım. Ama bu bize neyi anlatıyor? Birazdan paylaşacağım hadisle daha da bir anlam kazanacak. Bu ayeti kerime hakikaten ihtiva ettiği anlam itibariyle ağır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ağır geldi. O şahitlik makamında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği, getirdiği risalete bu ümmet ne kadar uygun davranmış, getirdiklerine ne kadar tabi olmuş, ne kadar ondan yüz çevirmiş, buna şahitlik edecek. Diyecek ki bu benim getirdiğim risalete uygun davranmadı. Bunun şahididir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bunun ona ağır geldiğini ifade eden, anlatan hadisi şerifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani aslında bu ayeti kerimenin temel azığı şu kıymetli dostlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine tabi olma hassasiyetine sahip olacağız. Çünkü Allah'ın Resulü şahitlik yapacak. Neye kıymetli dostlar? Bizim onun getirdiği risalete uygun davranıp davranmadığımıza. Bu kadar basit. Onun için bu ayeti kerimede evet aslında bir nevi yine teşbihte hata olmaz kaidesinin affına sığınarak söylüyorum. Bir tespit seremonisinden bahsediyor. Yani bir mahkeme tabiri caizse Allah soracak, kulları cevaplayacak ama Allah'ın Resulü'nün getirdiği risalete uygun hareket edip etmediğimizin şahidi olarak Allah'ın Resulü olacak. Birazdan yeri geldi hemen söyleyeyim. Aslında birazdan paylaşacaktım ama bunun Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi niçin çok etkilediğini daha iyi anlatabilmek adına herkes kendi nefsinden bir misal versin. Üniversite sınavına çocukları, üniversite sınavına çağına gelmiş babalar var. İşte kardeşler var, abiler var. Yahut da o çok aslında önemli değil. Evladımızın herhangi bir sınavına şahit olduğumuz zaman ondan fazla heyecanlanıyoruz. Hatta ben kendimden biliyorum. Küçükken babam Kur'an-ı Kerim yarışmalarına hazırlardı. Din bilgisi yarışmalarına hazırlardı. Rabbim ondan razı olsun, hoşnut olsun. Emek verirdi ve kendisinin itirafıdır. Ben yarışma esnasındayken dinleme, yani heyecanından dinleyemezmiş. Yani bunu hepiniz tasavvur edebiliyorsunuz değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine risalet getirmiş, tebliğ etmiş ve ümmeti sınavı geçecek mi geçmeyecek mi? Bu Allah'ın Resulü'nü tedirgin etmez mi? Subhanallah. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ağır geldiğini ifade eden hadisi paylaşacağım dedim ya. Ama temel azık niteliğinde olan bugünkü sohbetimizde şunu amaçladık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyeyi tayyibesine icabet etme hassasiyetine sahip olacağız. Ki sınav günü, imtihan günü, yevmul kıyamede Allah-u Teala'nın sual ettiği o gün bizim risalet bağlamındaki vereceğimiz cevaplar kolay olsun. Allah'ın Resulü'nün şahitliği bizle alakalı hayır olsun. İnşallahurrahman. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mes'ud'un da oturduğu bir mecliste Abdullah İbn-i Mes'ud'a diyor ki İkra aleyye, bana Kur'an oku. İbn-i Mes'ud diyor ki Ekra'u aleyke ve aleyke unzil. Yani ya Resulallah benden Kur'an okumamı istiyorsunuz. Kur'an size inmişken ben mi size Kur'an okuyayım? Doğru değil mi? Yerinde bir soru. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Diyor ki Allah'ın Resulü Kur'an oku Abdullah. Diyor ki ya Resulallah bu Kur'an size indi. Size inmiş olan Kur'an'ı ben mi size okuyayım? Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ben diyor bana inmiş olan Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim. İbni Mes'ud'un kendisi anlatıyor. Ravisidir bu hadisin. Kaynağını ise Müslim, Bukhari, Tirmizi, sahih kitapların birçoğunda var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeye geçti diyor İbni Mes'ud. Ben diyor Nisa suresinden başladım okumaya. bizim şu anda tefsirini yapmaya çalıştığımız, sohbetini icra etmeye çalıştığımız sureden başından almış. Nisa suresinden okudum, ta ki Nisa suresi 41. ayeti kerimeye geldim. Fekeyfe izâ ci'nâ bik. Biz işte her bir ümmete bir şahit, seni de onlara şahit kıldığımız zaman onların hali nasıl olacak acaba? Onların hali nice olacak acaba? Nasıl olacak onların durumu? Bu ayeti kerimede dahil olmak üzere okudum. Allah'ın Resulü bana dedi ki hasbuk. Yeter. Hasbuk. Hasbuk Abdullah. Yeter ha. Bana yeter dedi. Sustum. Başımı kaldırdım Allah'ın Resulüne baktım ki hüngür hüngür ağlıyordu. Dedi bundan sonra okuma Abdullah. Tamam. Bu yeterdi. Ağır geldi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü ayet diyordu ki biz herkese evet bir şahit kılacağız da seni onların üzerine hepsine şahit kılacağız. Yani bir mahkeme tasavvur edin Allah için. Teşbih de hata olmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik makamında. Ve sanık sandalyesinde biz. Mahkemenin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah. İçimizi, dışımızı, gizlimizi, açığımızı, saklımızı, her şeyimizi bilen Allah. Ve Allah'ın Resulü Risaletin sahibi, bize Risaleti tebliğ eden peygamber. Allah sual edecek, biz cevaplayacağız. Ve bunun şahidi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru mu yaptık? Getirdiği Risalete uygun mu hareket ettik, etmedik mi? İşte bu Allah'ın Resulünü ağlattı. Ya biz burada sıradan dünyalık bir çocuğumuzun sınavında, üniversite sınavına anneleri babaları götürüyor da bahçede 3 saat beklerken kalp krizi geçirenler var. Ki bu ukba ile alakalı. Ki Allah'ın Resulü'nün ümmetine olan düşkünlüğünü biz biliyoruz. Onun için bu öyle bir ayeti kerime. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ağlatan bir ayeti kerime. Onu kederlendiren bir ayeti kerime. Niçin? Çünkü şahitlik makamında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem var. Dolayısıyla bu işin bir boyutu ben biraz daha Kur'ani bir ayetten daha da vahim bir tablo çizmek istiyorum müsaadelerinizle. Ya Allah'ın Resulü bizden şikayetçi olursa? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik makamında oturuyor ama ya şikayet makamında oturursa ki oturacağını söyleyen ayeti kerimedir. Tasavvur edin Allah için. Çünkü ayeti kerime birazdan mealini sizlerle paylaşacağım. Bir nevi aslında bizlere bir mahkeme tasavvur etmemizi istiyor. Böyle bir şey betimliyor Allah. Şikayet eden o, bu, Ahmet, Mehmet değil. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye bizi şikayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Hem de ya Rabbi diyor. Allah'ım, Rabbim, benim Rabbim. Resul dedi ki ey Rabbim şüphesiz benim kavmim Kur'an'ı terk etti sana şikayet ediyorum. Bu ne demektir ya? Eğer ki biz Kur'an'ı mehcur edersek, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete yüzümüzü çevirirsek, sırt dönersek bu manada söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi alemlerin Rabbi olan Allah'a şikayet edecek. Diyecek ki, Kâle Resulü ya Rabbi, ey Rabbim, İnne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Benim kavmim var ya, onlar Kur'an'dan sırtını döndüler, yüz çevirdiler. Allahu Azza ve Celle bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şikayet edilenlerden olmaktan muhafaza buyursun. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahkeme ki mahkemenin sahibi Allah. Sanık sandalyesinde oturan sen kardeşim, biz Şikayet makamında oturan Resulullah bizden davacı, şikayetçi, sebep bize gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği risalete yüzümüzü çevirdik, döndük, sırt döndük. Hesap kolay olmayacak. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tablonun ezikliği ve böyle bir tablonun onda sadır olmuş olan kederin, hüznün içerisinde. Tabii bu ayeti kerimenin mefhum itibariyle paylaşmak istediğimiz yönüydü ki bunu bir girizgah mahiyetinde inşallah kabul edin kıymetli kardeşler ve ekranlar başındaki hazirun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi sevmesini istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize muhabbet beslemesini istiyorsak, bizim Allah'ın Resulüne yakın olmamızı arzu ediyorsak, bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine tabi olmakla ancak mümkündür. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle alakalı hayırlı, iyilik dolu bir şehadetini murad ediyorsak, bu ancak ve ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünnetine hakkıyla ittiba etmekle mümkündür kıymetli kardeşler. Vallahi bu önemli. Eğer ki biz Allah'ın Resulüne yakın olanlardan olmak istiyorsak, temel azı söylüyorum, Tefsirul Furkan'ın bu akşamki en önemli öğüdünü paylaşıyorum, öğretisini paylaşıyorum. Eğer ki Allah'ın Resulü'nün huzurundan kovulanlardan olmak istemiyorsak, Allah'ın Resulü'nün bizi şikayet ettiği o zümrelerden olmak istemiyorsak, o kimselerden olmayı murat etmiyorsak, bunun yegane yolu getirdiği risalete hakkıyla tabi olmaktır. Sorsam, ben şuradan baştan başlasam, her birinize ayrı ayrı sual etsem dostlar, desem ki ister misin kardeşim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden şikayetçi olsun? İster misin ki Allah'ın Resulü seni Allah'a şikayet etsin? Seninle ilgili hayırlı olmayan şahitliklerde bulunsun? Seni huzurundan kovsun? Havzu Kevser'inde istemesin desem, sorsam hepimizin vereceği cevap hayır olacaktır. Ama bu sözün ardında durabilmek adına bizim Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmemiz icap eder. Bu bir daha böyledir. Eğer yapmazsak şikayetçi olacak. Yapmazsak iyilikle, hayırla bir şahitlikte bulunmayacak. Dahası biz onun huzurundan kovulacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunu anlatan bir rivayet paylaşıyorum sizlerle. Ashabıyla bir kabristanlığa uğruyor. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri diyor Allah'ın Resulü kabir ehline. Selam veriyor. Kabristanda kabir ehline. Ondan sonra kabre doğru eğiliyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki az kaldı biz de geleceğiz. Vefatına yakın söylüyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki az kaldı. Biz de geleceğiz sizin yanınıza. Sonrasında ashabına dönüyor diyor ki kardeşlerime kavuşmayı çok özledim. O günü çok bekliyorum. Onlarla hasret gidermeyi özledim. Onlarla hasret gidereceğim. Onlara ayrı bir özlem duyuyorum diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız değil mi burayı? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerimle hasret gidermek istiyorum. Çok özledim onları diyor. Ashab Allah Resulüne diyor ki ya Resulallah biz buradayız. Diyor ki ya Resulallah buradayız. Hasret gidereceksen, özlediysen. Diyor ki siz benim kardeşlerim değil ashabımsınız. Kardeşlerim diyor ümmetimden sonra gelecek. Diyor ki vallahi ben onlarla hasret gidereceğim, onları özledim. Ben olsam aynı soruyu sorarım. Çünkü ashab makul bir soru soruyor Resulullah Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah özledim dediniz ama siz onları hiç görmediniz ki. Daha sonra gelecek dediğiniz ümmete özlem duyuyorsunuz. Onlarla hasret gidermek istiyorsunuz. Bu nasıl olacak? Hadi onu da geçtik ya Resulallah. Siz özledim dediğiniz ümmetinizi o yevmül kıyamede nasıl tanıyacaksınız? Onlar kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin anlayacağı dilden konuşuyor. Dolayısıyla bizim anlayacağımız dilden konuşuyor. Diyor ki ashabım, adamın bir tanesinin bir atı olsa, atının üzerinde diyor beyaz beyaz benekler olsa başında, gövdesinde ve o simsiyah atlarla dolu bir çiftliğin içerisinde olsa, o at sahibi siyah atların arasından o beyaz benekli atını ayırt edebilir mi? Tabii ki ya Resulallah, bundan daha kolay ne var ki? Diyor ki ben de ümmetimin içerisinden sonradan gelecek özlediğim, hasret gidermek istediğim kardeşlerimi alınlarından, yüzlerinden, ellerinden, secde izlerinden, nur dolu ve nur saçan yüzlerinden tanıyacağım. Devam ediyor Allah'ın Resulü. Diyor ki onlarla kavuştuğumda ben Havzu Kevser'e gidiyorum. Size kendi ellerimle içecek hazırlayacağım, siz de gelin. Allahu Ekber. Bizden bahsediyor. İnşallah ya Rab. Allah'ın Resulü kendi elleriyle Havzu Kevser'den, o ümmetinden, o özlediği, hasret gidermek istediği zümreye içecek ikram etmek için ben diyor önceden gideceğim. Sonra diyor onlar gelecek. Bir yabancı devenin ait olmadığı sürüsünden uzaklaştığı gibi yanımdan kaçmaya başlayacaklar diyor. Gelin buraya ümmetim, gelin buraya kardeşlerim diye artlarından seslendim, sesleneceğim ama gaibden bana şöyle denilecek: bırak onları ey Muhammed, bırak, senden onlar uzak dursun. Çünkü senin vefatın ardından sana ait olan sünnetinden yüz çevirdiler onlar. Senin getirdiğin risalete icabet etmediler onlar. Senin arzu ettiklerini yerine getirmeyenler onlar. Allah'ın Resulü diyor ki bu sesin ardından ben de onlara şöyle sesleneceğim: madem öyle benden uzak durun, yanıma yaklaşmayın. Uzak durun benden. Soru şu. Az önce sual ettim bunu anlatmadan önce. İster miyiz ki biz bugün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi elinden içecek ikram etmeyi murad ederken bizi huzurundan kovsun? La kaddar Allah. Allah halden muhafaza buyursun cümlemizi. Allah'ın Resulü bizi istemiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi huzurundan kovuyor. Bize gönül vermemiş, muhabbet beslememiş, bizi yanında arzu etmiyor. Neden? Çünkü onun getirdiği risalete hakkıyla tabi olmamışız. Onun getirdiği sünnet-i seniyyeye sırtımızı dönmüşüz. Onun için sünnete ittiba etmek, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine tabi olma hassasiyetine sahip olacağız. Bugünkü azığımız bu. Allah subhanehu ve teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı bize kolay kılsın. Konuşuyoruz ama bu işin bir de ameli boyutu var. Rabbim utananlardan, mahcup olanlardan bizlere eylemesin. Dostlar, İşin hakikati şu: eğer ki bizler o gün, hiçbir şeyin Allahu Azza ve Celle'ye gizli kalmayacağı gün, mahcup olanlardan olmak istemiyorsak, daha da ötesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan kovulanlardan olmak istemiyorsak, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiklerine ittiba edeceğiz. İttiba etme hassasiyetine sahip olacağız. Nasıl mı? İnanın, onu da ifade edeyim. Yani buna dair sahabeler hayatından birçok örnek var. Yüzlerce, belki binlerce. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba hassasiyetindeki biz sahabelerin hangi boyutlarda olduğunu, hangi level'larda olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için biraz örneklerden hangisini tercih edelim noktasında işin doğrusu zorlandım. Hani başka bir konu olur, o konuyla ilgili zaten örnek çok yoktur. Tercih etmekte böyle çok zorlanmazsınız ama bu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine, nehilerine, arzularına, isteklerine getirdiği risalete tabi olmak ya, sahabenin işi o. Allah'ın Resulüne hakkıyla tabi olmak. Allah bize de onlar gibi olmayı nasip etsin. Ama tabi olma hassasiyetini ben bu sahabede çok farklı gördüğüm için paylaşmak istedim. Tabi Abdullah İbni Huzafe desem, Kisra'ya mektup desem birçoğunuz bu örneği hatırlayacaksınızdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Huzafe'yi Kisra'ya mektup vermesi üzere vazifelendirir. Tabi rivayetin bizimle alakalı olan kısmına hemen geçmek düşüncesinde olduğum için o kısmı hemen geçiyor. Ve Abdullah İbni Huzafe Kisra'ya ve sarayına ulaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mektup getirdiğini beyan ediyor. Ve Kisra'nın huzuruna çıkmak arzusu içerisinde olduğunu da söylüyor. Elçilere haber gönderiyor. Saray görevlileri iletiyorlar haberi ve en nihayetinde ısrarcı tavrı üzerine, duruşu üzerine Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'ı Kisra'nın huzuruna kabul ediyorlar. Abdullah İbni Huzafe'nin elinde bir mektup var. Abdullah İbni Huzafe Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği mektubu Kisra'ya teslim edecek. Kisra oturmuş koltuğuna kurulmuş. Kisra'dan bahsediyorum. Koca koca Kisra. Öyle sıradan birisi değil. Makamına kurulmuş, makamına oturmuş. Abdullah İbni Huzafe elinde mektupla onun karşısında. Mektup vermeye geldiğini de zaten biliyor. Ben size resmetmeye çalışıyorum. Neyle? Beden dilimle. Dikkat edin lütfen. Kisra yanındaki muhafızlarına, görevlilerine şöyle bir işarette bulunuyor. Ne demek? Ne dedim? Mektubu al. Mektup vermeye gelmiş binlerce kilometre öteden. Vazife veriyor, mektubu al. Tabi görevli Kisra'nın emri üzerine geliyor Abdullah İbni Huzafe'nin yanından. Tam mektubu almak istiyor, Abdullah İbni Huzafe saklıyor. Diyor ki vermem la. Nasıl değerlendirirsiniz? Birkaç saniye size mühlet veriyorum Allah için. Ben şöyle derim, haddim olmayarak, ya binlerce kilometre bir peygamberin elçisi olarak huzuruma gelmişsin. Bana bu mektubu ulaştırmakla vazifelisin. Senin ayağına kadar da görevli gönderiyorum. Senden mektubu alacak, arzu ettiğin, ulaştırılması senden istenen kişiye ulaştıracak daha ne demez misiniz? Deriz. Üç aşağı beş yukarı, böyle düşünürüz. Israrla görevli almaya çalışırken Abdullah İbni Huzafe ısrarla vermiyor. Diyor ki la, diyor ki neden? Sen buraya kadar peygamberin elçisi olarak bu mektubu vermek üzere benim huzuruma geldin. Şimdi de mektubu vermeme konusunda diretiyorsun be adam. Abdullah İbni Huzafe diyor ki la, innemâ emarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en edfa'ahu leke yeden bi yedin. La, innemâ emarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en edfa'ahu leke yeden bi yedin ve ana la uhalifu emran li Resulillah. Diyor ki be adam, vermem. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden bunu elden ele sana vermemi emretti. Beni Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet ederken bulamayacaksın. Ben bunu elimle vereceğim. Diyor ki bırakın şu ısrarcı ya, versin eliyle. Abdullah İbni Huzafa radıyallahu anh bunu elden ele, git kendi elinle bunu Kisra'ya ver emrine muhalefet etmemek için direndi. Dedi ki emarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en edfa'ahu leke yeden bi yedin. Elden ele ver dedi. Ben elden ele vereceğim, verdi de. Allahu Ekber. İşte bu İttiba anlayışı. Şimdi tabi maksadımız fıkıh köşesine bir parantez açmak değil ama şer'an soruyorum. Eğer ki bu elçinin bu mektubunu elden ele değil de orada birisi ulaştırmış olsaydı hükmen nedir? Var mı bir mahzuru? Hiçbir mahzuru yok. Yok öyle dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Öyle. Bu hassasiyeti muhafaza etmek adına Abdullah İbni Huzafe'yi biz bugün Tefsirul Furkan'a ağırladık. Allah ondan ibret ve örnek alabilmeyi cümlemize nasip etsin. İlginç. Yeden bir yedin. Elden ele dedi. Ben öyle vereceğim. Yırttı mektubu. Kovdu onu huzurundan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Dedi ki ya Resulallah ben emrettiğinizi yaptım. Ne istiyorsanız, ne istediyseniz ben harfiyen yaptım ya Resulallah. Ama o bir cümlesini okuduktan sonra mektubunu yırttı attı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah senin mektubunu parçaladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Huzafe'ye dedi ki gel gel. Allah da onun devletini parçalasın. Allahu Ekber. O bizim mektubumuzu parçaladı. Allah da onun devletini parçalasın Abdullah. Dert yok. Parçaladı mı Allah? Parçaladı. Asrımızın zalimlerinin de yerle yeksan olduğu o günleri Allah bize göstersin. Onların saraylarının da parçalandığı günleri Allah bize göstersin. Tabii ittiba hassasiyetiyle alakalı dedim ya az önce. İtiraf ettim yani örnek bulmak konusunda hakikaten zorlandım. Bunu da az önce açık yüreklilikle itiraf ettim. Ama bu hassasiyeti nasıl kazanabiliriz? Kazanıyoruz, nasıl muhafaza edebiliriz? Daha ileri noktaya nasıl taşıyabiliriz? Dert edindiğim için böyle uç örnekleri aralarından seçmeye çalıştım. Şimdi misafir etmeye arzu ettiğim sahabe Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgisi, muhabbeti, ittiba anlayışı, ona ait olan bir şeyi muhafaza etme anlayışı, bu anlamda böyle total bir komplike bir paket halinde inşallah sunacağım bir örnek. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bunun kaynağını da söyleyeyim ha bu arada, İbn-i Sa'd tabakatında var, Ahmed İbni Hanbel'de var. Yani rivayet öyle sıradan bir rivayet değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün evinden cuma için hazırlanmış. Cuma özel bir gün, bayram. Güzelce giyinmiş, kuşanmış. Cuma'ya doğru giderken İbni Abbas, bunu da rivayet eden Abdullah İbni Abbas. Yani İbni Abbas'ın oğlu Abdullah. İbn Abbas diyor ki babamın evinin önünden geçiyordu Ömer. Diyor ki babam da birkaç gün öncesinde diyor evin çatısında, uluğunda diyor ki yemek üzere diyor kuşa benzer bir hayvan kesmişti küçük. Diyor ki birkaç gün geçmişti. Hazreti Ömer de diyor tam o bizim evin altından geçerken uluktan diyor Bir diyor bir şey damladı, döndü baktı ki kan. Tam cumaya gidecek, elbisesine kan damlamış. Hazreti Ömer bu tabii. Aman Allah'ım, oraya ayağa kaldırmış. Rivayette diyor ki Ömer bir kızıyor, bir kızıyor. Diyor ki bu oğlum burada ne işi var? Hadi oluk burada, kanın burada ne işi var? Diyor ki emrediyorum. Emrimdir bu oluk yerinden sökülecek. Kaldırın bunu ya. Başka insanlar zarar görmesin. Tabii Ömer o öfkeyle evine dönüyor. Üstünü başını değiştiriyor. Tekrar cumaya gidiyor. Cumayı eda ediyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Dönüşte İbni Abbas geliyor ki uluk yok. Ne oldu? Diyor ki Ömer söktü. Ömer emir verdi, yerinden kaldırdılar. Varıyor İbni Abbas radıyallahu anh, çok mütevazi, mülayim bir üslupla diyor ki ya emir al müminin, duydum ki benim evin uluğunu söktürmüşsün. Evet diyor, üzerime kan damladı. Bak geldim cumaya, gittim tekrar üzerimi değiştim, ben kaldırmayı emrettim. Ha diyor, tamam. Onu diyor kendi elleriyle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerleştirmişti ama neyse diyor. Diyor ki ne? Onu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle mi yerleştirdi? Diyor ki vallahi onu diyor Allah'ın Resulü bizzat kendisi emek emek böyle özen göstererek kendisi oraya böyle koydu. Diyor ki İbni Abbas gel gel. Şimdi ben eğileceğim. Sen benim sırtımdan oraya yükseleceksin. Ve ben senin onu düzelttiğin o zamana vakte kadar da hiç buradan ayrılmayacağım, bin üstüme. Benim sırtıma çık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o yaptığı uluğun aynısını oraya koy. Ama benim omuzumun üstünde yap. Diyor ki Abdullah İbni Abbas. Diyor ki babam Ömer'in diyor omuzuna çıktı. Sırtına bindi diyor, uluğu tamir ettiler. İşte bu. Bizden istenen, olması icap eden, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde bizde uyanması icap eden hassasiyet anlayışı bu kıymetli kardeşler. Yine işin fıkhi boyutuna, şer'i boyutuna hiç girmiyorum. Yani oğlu oradan sökmüş olsa bunun ne hükmü nedir yani? Hiç. Ayet değil, vahiy değil yani. Ama onu Allah'ın Resulü oraya elleriyle koyduysa bizim kaldırmamız münasip olmaz. Anlayış bu. Vallahi biz Hazreti Ömer'in bu örneğinden Allah için nefsimize sual edelim. Bugün faiz ayaklarımın altındadır diyen bir peygamber, Resul sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği sünneti ve anlayışı ve bugün her birimizin cebinde 10 tane banka şubesi. Milyonlarca insanın faiz borcu. Yani Allah'ın Resulü bir vadide, bize miras bıraktığı sünneti vadide, biz bir vadide. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha nice nehyettiği şeyler bizim hayatımızda meşru iken ve nice olması için farz kıldığı şeyler bizim hayatımızda yasakken biz hangi Allah'ın Resulü'nün sünnetine ittibadan bahsediyoruz? Hemen başa saralım. Peki biz öyleyse Allah'ın Resulü'nün huzurundan kovulmayı hak etmiyor muyuz? Biz öyleyse Allah'ın Resulü'nün elinden Havzu Kevser'den bir şey içmeden huzurundan kovulanlardan olmayı hak etmiyor muyuz? Biz Allah'ın Resulü'nün bizden şikayetçi olduklarından olmayı hak etmiyor muyuz? Bizimle alakalı olumsuz şahitlik ettiği o kişilerden olmayı hak etmiyor muyuz? Vallahi eğer biz Allah'ın Resulü'nün getirdiği, sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği sünnete hakkıyla ittiba etmezsek, hepsini hak ediyoruz. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu hassasiyetine sahip olacağız. Tabii ben biraz bugün az konuşayım, sahabeler çok konuşsun istediğim için hemen sözü de fazla uzatmadan başka bir sahabeyi misafir etmek istiyorum kıymetli kardeşler. İttiba anlayışından mütevellit ünvan kazanmış. Böyle birisi. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Müsaade etsinler saatlerce konuşmak. Böyle vakit de yetmez. Anlatmaya derman yetmez Zübeyir bin Avvam'ı radıyallahu anh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le Zübeyir bin Avvam'ın o diyaloğuna geçmeden önce Zübeyir bin Avvam'ı tanıtmak kabilinden birkaç cümle sizlerle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. O rivayetlere göre 18 yaşında iman etti. Çok genç. Daha erken olduğuyla alakalı da rivayetler var ama çok genç. Amcası bunu duyar duymaz bir takım eziyetler yapıyor ama o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'a ve Resulüne itaat ve ittiba anlayışından zerre miktarı taviz vermiyor Zübeyir bin Avvam. Yaptığı işkencelerden bir tanesini paylaşayım mı sizinle? Zübeyir bin Avvam, Zübeyir bin Avvam oldu olmaya da gelin görün hangi fasılalardan, hangi evrelerden geçti. Onu amcası hasıra sardı. Hasıra. Sonra da onu bir ağaca astı hasırın içerisinde. Ve hasırın ağzında da nefes alıp verebilecek kadar bir yer bıraktı. Onun altına da ateş yaktı ki ateşten çıkacak olan dumandan Zübeyir zehirlensin. Nefes alması güçlesin ve sorduğunda, sual ettiğinde de Laz'ını, işte ne bileyim Lat'ını, Uzza'sını, Menat'ını takdis etsin. Vallahi hasıra sardı. Altına ateş yaktı. O dumandan ötürü Zübeyir bin Avvam ölme noktasına geldi. Ama sual ettiğinde o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan başkasını demedi. O hep Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etti. Diyor ki Musullu olduğuna dair tarih kitaplarında ihtiyar bir adam diyor ki Zübeyir bin Avvam'la bir gün yolculuk yaptım. O diyor gusül abdesti alması icap etti. Benden de rica etti. Şu havluyu şöyle tutar mısın üzerimi giyineyim? Diyor ki ben onun için o havluyu tutarken istemsizce de olsa onun diyor vücudundaki yaraları gördüm. İnanın diyor o gördüğüm yaraların emsalini ben ömrümde hiç görmedim. Oğlu Urve diyor ki ben çocuktum. Babamın sırtını oynarken elim bazen öyle yaraların içerisine kolaylıkla girer çıkardı. İşte o Musullu sormuş. Demiş ki bunca yarayı sen nerede elde ettin? Zübeyir bin Avvam'ın cevabına dikkat edin dostlar. Ben bu kadar yarayı Allah'ın Resulü'nün yanındayken elde ettim. Hep onunla birlikteydim bunları elde ettiğimde. Ve yaranın derinliğine dikkat edin. Bir çocuğun eli kolaylıkla o kılıç yarasının içerisine giriyor ve çıkıyor. İşte o Zübeyir bin Avvam. Hendek'te Beni Kurayza ihanet etmiştir. Allah'ın Resulüne onların ihanet ettiği haberi geldiğinde ashabı böyle toplamış ve sormuştur. Ey ashabım, içinizden bize ihanet eden Beni Kurayza'nın saflarına kadar gidip onlardan haberi hangi yiğidim getirecek? Hanginiz benim için bu işi yapacak? Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu sorunun aynısını tekrar etti. Dedi ki içinizden kim bize ihanet eden Beni Kurayza'nın saflarına gidip onlardan haber getirecek bana. Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah. Vallahi siz Hendek gününün zorluğunun, şiddetinin hangi boyutlarda olduğunu biliyorsunuz değil mi kardeşlerim? Başka rivayetlerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanginiz düşman safına gider de bana onlardan bir haber getirirse yevmul kıyamede ben onunla şöyle cennette komşu olacağım dediği halde içimizden birimiz dahi bu emri yerine getirmeye mecalimiz yoktu diyor. Soğuktan ve açlıktan. Zübeyir bin Avvam ben diyor ama kolay değil. Açlıktan ve soğuktan Allah'ın Resulüne komşu olma müjdesine rağmen yerinden kalkamıyordu sahabeler. Ama Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah. Son defa, üçüncü defa aynı suali tekrar etti Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine üçüncü defada Zübeyr bin Avvam'dı el kaldıran. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimize nasihat olsun diye ashabına döndü ve dedi ki: İnne likulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyr bin Avvam. Her nebinin bir havarisi vardır, sağ kolu vardır, onu yarı yolda koymayan adamı vardır. Benim de adamım Zübeyr bin Avvam'dır. Allahu Ekber. Zübeyr, sen ne yaptın? Sen nasıl bir mübareksin ki? Sen nasıl bir adamsın ki? Bitmedi. Allah'ın Resulü'nün emrine itaat etme hassasiyetine sahip Zübeyr bin Avvam, peygamberin havarisi olma ünvanını hak etti. Hepsi bu kadar mı? Yok yok. Zübeyr, vallahi ben çok merak ediyorum. Sen daha neler yaptın ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de diyor ki ashabına, hani Allahu azza ve celle Bedir'deyken semanın kapılarını aralamıştı da bize yardım etsinler diye semadan melekler göndermişti ya, işte innel melaikete nezalet ala simaiz Zübeyr. Allah'ın semadan bize yardım etsinler diye gönderdiği meleklere Zübeyr bin Avvam'ın simasını verdi. Sen ne yaptın be Zübeyr? Sen ne yaptın ki Allah semadan müminlere yardım etmeleri için gönderdiği meleklere senin simanı vermiş ya? He? Sen nasıl bir tavır, sen nasıl bir davranış, sen nasıl bir kamet ortaya koydun ki Allah nusret için gönderdiği meleklere senin yüzünün simanı vermiş? Ama işte itaat anlayışı böyle. Ben varım. Bu işte ben varım. Allah bize bu anlayıştan gani gani ikram etsin, ne diyeyim. Bitiriyorum kardeşler, son cümlelerim. Tabi bugün sünnete ittiba etme meselesi söz konusu olduğu zaman yeri geliyor komşusuna ihtiram etmek en büyük sünnet olarak anlatılıyor. Yeri geliyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir cenazeye kalktı diye bir cenazeye hürmet en büyük sünnet olarak anlatılıyor. Tabi bunları küçümsediğim anlamında böyle bir inşallah mecraya da çekilmesin. Sünnetlerin hepsi kıymetlidir ama eğer ki sual edilseydi, denseydi ki madem ki bizim bugün akşamki sohbetimizin konusu sünnete ittiba etmek, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine icabet etmek, öyleyse Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın uğrunda mücadele verdiği en büyük derdi neydi? En büyük meselesi neydi? En büyük tabiri yerindeyse o zaman sünneti neydi? Diyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğrunda güneşi sağ eline, ayı da soluna koysalardı vazgeçmeyeceği bir sünneti vardı. Bir davası vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu amcalarına hitaben şöyle ifade etti: Ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Benim derdim bir tek kelimeye amca. Ona davet ediyorum. Nedir o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eğer ki bugün de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etme hassasiyetinden bahsediyorsak, bugünkü azığımız, dersimiz, öğretimiz bu ise, öyleyse dostlar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın en güçlü sünneti olan, ki o Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Sen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın komşu mu olmak istedin Müslüman? Sen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana kendi elleriyle Havz-ı Kevser'de içecek ikram ettiği o bahtiyarlardan mı olmayı murat ettin Müslüman? Ha, ekranları başındaki kardeşler, biz bunlardan, o hayırlılardan mı olmayı arzuladık? Öyleyse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bir vadide, biz bir vadide bu iş olmaz. Olmaz. Samimi olalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bu iş böyle olmaz. Öylelerden, o bahtiyarlardan olmak istiyorsak, bunun yegane yolu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini onun bıraktığı yerden tutup kavramaktır. Ki onun en büyük sünneti, buradan aleni bir şekilde ifade ediyorum, tağuta, küfre karşı vermiş olduğu mücadele ve Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en büyük sünneti budur. Peki biz, şimdi herkese 2-3 saniye veriyorum, herkes nefsinde sorsun. Herkes kendi nefsinde muhasebe etsin kendisini. Biz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünneti seniyye-i tayyibesinin neresindeyiz? Bugün Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorken ben bu sünnete ne kadar ittiba ediyorum? Ben bu sünnete ne kadar sarıldım? Kaç elle sarıldım? O elimi o koca koca taşın altına ne kadar koyabildim? Allah için herkes kendisine sorsun. Üstümüz başımız böyle dağınık bir vaziyette eve gittik mi? Bu dava uğruna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini yeryüzüne, Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılma sünneti uğrunda. Niye öyle dedim biliyor musunuz? Eşlerimiz bizi işe gönderirken, Allah onlardan razı olsun, güzel güzel giydiriyorlar, bizi tertemiz gönderiyorlar. Diyorum ki akşam üstümüz başımız dağınık gelelim. O kadar dağınık gelelim ki, o kadar bitkin gelelim ki, o kadar yorgun gelelim ki, saçımız sakalımız birbirine karışmış bir vaziyette gelelim ki, eşimizin dikkatini çeksin. Desin ki bey Allah Allah, ben seni böyle pırıl pırıl, güzel güzel, bizim orada keleş derler, keleş keleş giydiriyorum, seni gönderiyorum işine. Ama sen akşam geliyorsun ki tanınmaz bir haldesin. Saç sakal birbirine karışmış, yorgun, bitkin, gözlerin kan çanak olmuş, böyle üstün başın bir perişan, hayırdır desin. Eşlerimiz bu sualde bulunsun. Biz de vakarla, gururla, göğsümüz kabara kabara diyelim ki hatun, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Bunu dert edindim, bundan olsa gerek. Uyku tutmasın sizi, bizi. Dönelim sağımıza solumuza, yine hatunun fark etsin ve sorsun, desin ki bey hayırdır seni bugün bir ne bileyim uyku tutmadı ya. Sen de diyesin ki Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak adına yarın ne yapabilirim, bununla dertlendim. Hele ki bundandır uyku tutmadı hatun. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyleydi. Sefere giderdi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adet haline getirmişti. Cihattan döndüğü zaman Mescid-i Nebevi'ye uğrar. İki rekat Allah için bir namaz kılar. Sonra zevcelerinden önce Fatıma validemize uğrar. Radıyallahu anha. Onu ziyaret eder, onu görür, ondan sonra evine çekilirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir güne cihattan gelmiş. Taberani ve Hakim Mustadrak'ında Allahu alem tahric ettiği bir rivayeti paylaşıyorum sizlerle. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cihattan gelmiş, mescitte namazını kılmış. Fatıma radıyallahu anha'nın evine varmış, kapıyı çalıyor. Fatıma radıyallahu anha kapıyı açıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görür görmez sakalından, gözünden hem öpüyor hem de ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor Fatıma radıyallahu anha? Hem öpüyor hem ağlıyor. Sakalından, gözünden rivayet var. Allah'ın Resulü diyor ki kızım niye ağlıyorsun sen? Diyor ki baba bir kendine baksana. Bir bak Allah için. Pantolondaki söküklere bak. Elbisendeki yamalara bak. Üzerin tozlu olmuş ya. Yani nasıl böyle tanınmaz bir hale gelmişsin yani. Saçın sakalın birbirine karışmış. Toz toprak olmuş baba. Seni bu halde görünce dayanamadım. Vallahi onun için ağladım deyince diyor ki ağlama Fatma. Senin haberin yok mu? Allah senin babanı neyle vazifelendirdi? Allah senin babanı öyle bir vazifeyle vazifelendirdi ki çamurdan yapılmış hiçbir ev kalmayıncaya dek İplikle örülmüş hiçbir çadır kalmayıncaya dek bu din o çadırlara gidecek ve Allah'ın inayetiyle hakim olacak. Ağlama. Gece nasıl oralara varıyorsa Allah'ın inayetiyle bu din o dediğim yerlere varacak Fatıma. Biz bununla dertlendik. Ağlama. Onun için bize de sual edindiğinde biz böyle diyebilelim. Vallahi üstümün başımın perişanlığı Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak uğrunda verdiğim mücadeleden olsa gerek kardeşim. Uykusuzluğum bundandır. Bundan ötürüdür kardeşim. Derdim var, derdim bundan ötürüdür. Kederim var, kederim bundan ötürüdür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle yapıyordu. Allah'ın Resulüydü hani bizim, onun sünnetineydi hani tabi olmak dersimiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bitiriyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi koşan bir Allah'ın peygamberini oturanlar anlayamaz. Tekrar edeyim mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. Koşan, mücadele eden, gecesini gündüzüne katan, uykuyu durağa terk eden bir peygamberi oturan ümmeti anlayamaz. Koşan bir peygamberi yürüyen ümmeti yine anlayamaz. Uykuyu durağa terk etmiş bir peygamberin uyuyan ümmeti o peygamberi anlayamaz. Onun için sohbetimizin konusu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine ittiba etme hassasiyetiydi. Allah cümlemize azıklanabilmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip ve müessir kılsın. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amme yasifun. Ve selamun aleyl murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.